Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде соавтор книги «Колекційна спадщина ВКЛ. Мапи, гравюри, монети, печатки» Змітір Гулєцький. Ця книга днями вийшла з друку. У «Ночних дослідах» сьогодні розмова про екстрим у житті політиків. А у нашому питанні люди на вулиці Гомеля відкажуть, яка саме екстремальна ситуація була у їх житті. «Ночна свобода» у ефірі від 22 години. Дмитра Павлюченко зняли с поста командира бригады спецназу внутренних войск и перевели у запас. Те означає гэта конец службовой кар'єри міліціянта, який виконував особистые доручення керівництва країни. При мікрофоні наш кореспондент Олег Грузділович. Прессовая служба внутренних войск у Министерства внутренних справ подтвердила известки про то, что Змитер Павлюченко днями был снят из посады командира 3-й особной чевоностяжной бригады специального призначения и накированный у распоряжения командующего внутренними войсками. Место Павлюченки уже занял Юрий Караев, який командовал Менским полком АМАПу. Причины отставки Змитера Павлюченки у прессовой службы не комментуют. Змітір Павлюченка ўваходзіць у спіс асобаў, якіх на Захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красовскага і журналіста Змітра Завадскага ў 1999-2000 годах. Спачатку полковнік міліцыі Лех Алкаю, а потым генерал міліцыі Міклай Лапатік адзначылі ў сваіх рапартах факты, з якіх вынікала, што Змітір Павлюченка нібыта кіраваў таемнымі аперацыямі, захопам і знішчэннем апазіцыянераў. Жонка зніклага Віктара Ганчара Зінаіда схільная думаць, што ўсё так і было. Согласно вот опубликованным документам, что это человек причастен и к похищению, и к дальнейшей судьбе. Я знаю, как этот человек вел себя на митингах по рассказам тех, кого он избивал. Поэтому соответствующие отношения к этому человеку. Я могу поверить. Командиром бригады спецназу Змітір Павлюченко был призначен на початку 2000-х годов после командования спецотрядом. Шмат кто в Беларуси называет как раз этот спецотряд эскадроном смерти. Уже ставши полковником и отримавши шерег узнагород, у тим ліку орден от Русской Православной Церкви, Павлюченко протягивал особисто керувать операциями супать оппозиции. У 2006 годі он керував разгоном демонстрантов, які протестували супать фальсификации президентских выборов. Тады до мітинговцев ужили зброю, а былого кандидата на президента Александра Казуліна арештовали. Політик згадывая особистую роль у гэтым Змітра Павлюченки. К шеренгам выстроенным, и там командовал как раз именно Павлюченко. Когда я развернулся, он меня ударил двумя ногами в спину, где позвоночник сходится внизу. И у меня тогда левая нога отнялась, я не мог двигать долго ей. Чому Александр Казулін не збирається подавати у суд за гэта на Змітра Павлюченку? Александр Казулін нагадав звестки про тое, що у кінці 2000 году Змітра Павлюченку затримав КДБ. Гэта було зроблено поводле постанови старшині КДБ Владимира Мацкевича. Однак Павлюченко неўзабаве опинився на волі, а Мацкевич – у отставці. Ну какой суд у нас может быть? Я просто исхожу из того, что господин Павлюченко был задержан, ему были предъявлены очень серьезные обвинения. Но каким-то непонятным образом все обвинения испарились. Он был выпущен тоже каким-то непонятным образом. Вот пусть ответит на эти вопросы. Александр Казулін меркуе, что теперешнюю отставку Змітра Павлюченки пакуль не варто перебольшивать. Политик не включая, что Павлюченку знали, только как послать певные сигналы Заходу, нібыта у Беларуси отбываются становчие змены. Такие люди, как Шеман и Павлюченко, никуда не зникают. Важно дочекаться того, как они изъявятся на новых посадах, меркует Александр Казулін. Журналисты тем часом помеж собой меркуют еще одну версию снятия Змітра Павлюченки. Нібыта он проходит по криминальной справе, и из его взяли подписку про невыезд. По воле названной версии справу завели у КДБ. Эти известки у КДБ не комментуют. Самим Змітром Павлюченком поговорить не удается, бо от контакта с журналистами он отмовляется. Як відомо, некілька годів тому Змітір Павлюченко стверджав, що він чистий перед законом. Розказував Олег Грузділович. Неузабаві дзвінки на свободу, ну а зараз форум. За глядом коментарів і дописів на сайт свобода.орг Сергій Шупа і Ольга Короткевич. У Менск прилетел Владимир Путин для удела у посяджения Совету министров так званой союзной державы Беларуси и России. Белорусские и российские баки обмерковывают цену на газ и предоставление российского кредиту Беларуси. Белоэмигрант, родом с БССР. Низкие цены на газ и нафту – это высокие откаты теперь уже на трех – Путина, Лукашенко и Медведева. Значную частку нафтопродуктов и газу для Беларуси эти бизнесовцы перепродают у Евразвяз, а навар идет на их рахунки у Швейцарии, Германии и навод у Аргентине. Микола родом с БССР. А якую цену тады выкатить в Беларусь за две войсковые базы России и у Беларуси? Радар супротиракетной обороны у Ганцевичах и центр связи с российскими шпионами и подводными лодками у Вилейцы – это ж не телячий пенсион, а погроза існаванню народу Беларуси, бо усіх же знищать двума ядерными ударами по гэтых российских войсковых объектах. У вагляде некоторых публикаций в недержавном друку цитуется Белгазета. Автор Виктор Мартинович взял интервью с лордом Беллом. Апошнего запросили в якости пиарника поляпшать имидж Беларуси на международной арене. Комментар на нашем сайте. Микола, Литва. Лорд Белл минимально поможет вяскоўцу Лукашенку быть менш неотесанным у своих поводинах, але проблема застается. Беларуси потребен больш подрыхтованный президент, здольный вывести краину и в рыночную экономику, и по-перше, у цивилизованный свет с того болота сталинизму и криминальников, где теперь опынулося РБ. Это был огляд коментаров наведников нашего сайта. Наш адрес в интернете – свобода.орг. А зараз звонки на свободу. На пытанні слухачоў адкажуць палітыкі Анатоль Лябедзька і Алексей Янукевіч, а таксама прадпрымальнік Александр Макаяў. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык. У Беларусі ў першую нядзелю кастрычніка традыцыйна адзначалі дзень настаўніка. Тэлефанаванне на гэтую тэму. С одной стороны, эти люди учат детей и в силу своих профессиональных обязанностей должны сеять доброе вечное и быть примером исполнения гражданского долга. С другой стороны, жалуясь на кухнях на свое убогое материальное положение и бесправие, в день выборов они массово ставят свои подписи под липовыми бюллетенями. Неудивительно, что профессия педагога в нашей стране не пользуется популярностью. Далей слухачы працягваюць выказвацца на тэму выніку выбору депутатаў Палаты прадстаўнікоў. Як і чакалася, ні ў адзін кандыдат за пазіцыю ў палатку не трапіў. Але вось, дзіва дзіўнае, некалькі дзясяткаў дэпутатаў былі абраны паўторна. Гэта ж тыя, хто галасаваў за адмену льготаў. Ці беларускі выбаршчык настолькі ачмурэлы, ці тут было спрытнае махлярства. Міхаіл Бероза. Прыйдзецца нашай апазіцыі ўстаць на канькі і ўзяць у рукі клюшкі, таму што ў другія гульні, дарагія сябры, ён па правілах не гуляе. Пропустите, поважаемые господары Милинкевич и Лябедзька, тех молодых, которые не однойчы были больше мудрейшими. Я маю на увазе молодый фронт. Оппозиция проиграла. Устроили в Минске после голосования факелы, лазание по столбам. И это неприемлемо. Жаль, что в этой кампании были Козулин, Лябедька и другие серьезные люди. Выказывание комментуя старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябедзька. Я был, конечно же, на пляце Кастрычницким, однако по помниках не лазил. Что дотычить баразы, то я собисто так не лечу. Есть то, что огучил господарь Ярмошина, а есть то, что огучил Совет Безпеки на закрытом поседжении Александра Лукашенко. 19 представников АДС выигрывают у первом туре, а 14 выходят у другой тур. И это означает только одно – что люди подчас этой выборчей кампании готовы были голосовать за АДС. Далей слухач задае пытанне. Звертаюся до вас с пытанням. Калі і дзе апазіцыя збіраецца правесці наступны мітынг? Ваднюк Сергей, город Минск. Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч. Наступны мітынг дзяды ў Менску. Тым больш, што гэта 20-годзе вядомых падзеяў на дзяды, калі быў запачаткаваны і Беларускі народны фронт, і наогул дэмакратычны антыкамуністычны рух. Папярэдні маршрут плануецца ад маскоўскіх могілак да Курапатаў, то есть той самы шлях, які быў 20 гадоў таму. Шановные слухачы, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйте и пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Працягваем программу смс-допісам. Я абураны адносінамі рашэннем нашай улады да індывідуальных прадпрымальнікаў. Яны вымушаны плаціць падатак памерам 15% замест 13, як усе астатнія працоўныя. Складваецца ўражанне, што нашыя ўлады хочуць знішчыць прадпрымальнікаў як пляс. Адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаеў. Канешне, дзяржава мы бачым, як адносіцца новаму бізнесу. Вельмі плохо, это значит мало что сказать. А откуль это митинги и так далее. Ну, предпринимальников есть право консолидоваться. Просто так мне все покажет сейчас. Далее телефонование на разные темы. Вам звонит пенсионерка города Солигорска. У нас такие проблемы в Солигорске творятся. Просто невыносимо. Пенсионеры-минчане, видать, вильца гатунку. Им для ратунку дали разовую подмогу, 105 тысяч рублей. А нам улада казала, будь здоров, пенсионер, а ли, на жаль, не минчанин, а только борисовчанин. Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў «Дом літаратара». У эфіры «Свабода». У Мінску 21:30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. На пачатку галоўныя падзеі дня ў Беларусі. Прабачце. У Мінску сёння знаходзіўся з візітам кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін. Ён правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам. Расійскі прэм'ер пахваліў правядзенне выбараў у Палату прадстаўнікоў Беларусі. На сустрэчы з кіраўніком беларускага ўраду Сергеем Сідорскім Пуцін прапанаваў стварыць валютны пул і пашырыць выкарыстанне расійскага рубля ва ўзаемных разліках. Александр Лукашэнка сказаў сёння падчас спаткання з Лідзіяй Ярмошынай, старшынёй цэнтральнай выбарчай камісіі, што парламенцкія выбары 28 верасня маюць гістарычнае значэнне. Яны значным чынам паўплываюць на развіццё падзей у краіне і на ўзаемадачыненні Беларусі з іншымі дзяржавамі, заявіў кіраўнік Беларусі. Галіна Сямдзянава, якая працавала ў складзе цэнтра выбаркаму з правам дарадчага голасу, настойвае на тым, што цэнтр выбаркам павінен пайсці ў адстаўку. Дмітра Паўліченку знялі з паста камандзіра брыгады спецназу ўнутраных войскаў і перавялі ў запас. Ён ваходзіў у спіс асобаў, якіх на захадзе падазраюць у датычнасці да знікнення беларускіх апазіцыянераў. У Беларусь не змаглі патрапіць дзве актрысы з Аўстраліі і ЗША, якія планавалі браць удзел у праекце свабоднага тэатру. Пасля некалькіх гадзінаў затрымання ў менскім аэрапорце іх выправілі рэйсам чэшскіх авіялініяў у Прагу. У эфіры «Свабода» на чарзе міжнародныя навіны. Акцыі на фондавых біржах Европы і Азіі сёння моцна ўпалі ў цане з прычыны перасцярогаў адносна таго, што фінансавы крызіс працягваецца. На Уолл-стрыце галоўны прамысловы індэкс Dow Jones знізіўся ніжэй, чым на 10 тысяч адсоткавых пунктаў, упершыню за 4 гады. Вядучы індэкс лондонскай біржы знізіўся больш на 6, чым на, як на 6%. Пайшлі ўніз акцыі на фондавых біржах у Франкфурце і Парыжы. Былі прыпыненыя гандлёвыя аперацыі на расійскіх біржах пасля таго, як ключавы індэкс РТС апусціўся больш як на 19%. Краіны ў развязу паабяцалі зрабіць усе магчымыя захады, каб забяспечыць фінансавую стабільнасць. Пра гэта гаворыцца ў заяве Францыі, якая цяпер старшынюе ў развязе. Данія, Швецыя і Аўстрыя сёння паведамілі, што яны пашыраць гарантыі для банкаўскіх укладаў. Ірлянды і Грэцыя зрабілі гэта на мінулым тыдні. У нядзелю канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сказала, што яе ўрад гарантуе бяспеку ўсім прыватным банкаўскім укладам. Расійскія сілы дэмантажавалі ключавы кантрольна-прапускны пункт у зоне бяспекі, буфернай зоне, у паўднёвай Асетыі. Гэты блокпост знаходзіўся на дарогі ў Цхінвалі. Паводле прынятай пры пасярэдніцтве еўразвязу мірнай дамовы, Расія павінна вывесці свае войскі з буферных зонаў паўднёвай Асетыі і Абхазіі да гэтай пятніцы. Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 138-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы.